Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Wierni idą w procesjach do czterech ołtarzy. Kościół katolicki obchodzi święto Bożego Ciała. Białoruski bloger Raman Pratasiewicz był śledzony przez służby już podczas urlopu w Grecji. Polskie żubry czeka rewolucja. Wszystko po to, by było ich więcej. A na początek tego serwisu fantastyczne informacje z kortów Rolanda Garrosa. Magdalinette awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open po kreczu liderki światowego rankingu Australijki Ashleigh Barty. Przystanie 6-1, w drugim secie było 2-2. Przypomnijmy, Polka Magdalinette jest w trzeciej rundzie French Open. A przed wielbicielami tenisa jeszcze dzisiaj wielkie emocje, bo przecież po południu gra Iga Świątek. W tym serwisie także ważne informacje dla podróżujących autostradą A1 nad morze. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i mieć stalowe nerwy. Długie kolejki tworzą się przed bramkami wjazdowymi na płatny odcinek w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Gdańska. Czas oczekiwania w kolejce to już ponad pół godziny. Sam korek ma już 10 kilometrów. Modlitwy, śpiewy i tradycyjne sypanie kwiatów. Tłumy wiernych uczestniczą w procesjach z okazji Święta Bożego Ciała. Ta krakowska idzie jak co roku z Wawelu na rynek główny, a biorą w niej udział całe rodziny. To jest emanacja chrześcijaństwa, wspólnoty jako takiej i gromadzenia się wokół czegoś pięknego przy tak pięknej pogodzie. Wyraz naszej czci dla Chrystusa. Jesteśmy na świeżym powietrzu, zachowujemy odległości, więc myślę, że jest bezpiecznie. Szczególnie w czasie tej pandemii to jest znak właśnie tego świadectwa, że chcemy być blisko Kościoła, blisko Pana Boga i łączyć się z całym Kościołem. Trzeba zachować dystans, ale z wiarą wszystko się da pokonać. Chciałabym dziecku pokazać tradycję. Ja zawsze stroiłam się właśnie w strój krakowski, teraz ona się stroi w strój krakowski. Jest dużo kwiatów. No trochę jest ważna, bo uczestniczy w niej też jest Chrystus. Uroczystość Bożego Ciała to dzień wspomnienia ostatniej wieczerzy i przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu katolickim. Jedna osoba nie żyje po strzelaninie, do której doszło w nocy w Żyrardowie na Mazowszu. Ofiara to 20-letni mężczyzna. W nocy, tuż po godzinie 2:00, doszło do zdarzenia na terenie miasta Żyrardowa. Niestety w związku z tym zdarzeniem śmierć na miejscu poniosła jedna osoba. W chwili obecnej na miejscu trwają nadal czynności pod nadzorem prokuratury rejonowej w Żyrardowie. Mówiła Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji. Jak informuje prokuratura, do grupy mężczyzn podjechał samochód, z którego oddano strzał. Mężczyzna ranny w szyję zginął na miejscu. Trwają poszukiwania sprawców. Będzie pomoc dla rolników, których uprawy ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych. Pieniądze będą przysługiwać za straty spowodowane przez różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne w ubiegłym roku, mówi wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Te klęski były rozłożone bardzo różnie w czasie, ale także i geograficznie, i były to różne klęski od nawałnic, gradobić, poprzez przymrozki, osunięcia, lawiny błotne. Mieliśmy szczególny rodzaj tych klęsk. Od poniedziałku będzie można składać wnioski o wsparcie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rząd przeznaczył na pomoc dla rolników 150 milionów złotych. Białoruski bloger Raman Pratasiewicz był śledzony przez rosyjskich agentów już podczas urlopu w Grecji. Tak twierdzi greckie MSW i ma na to dowody. Przypomnijmy, po wylocie z Aten w drodze do Wilna pilot samolotu został zmuszony do lądowania w Mińsku, a sam Pratasiewicz i jego partnerka aresztowani. Z Mińska Włodzimierz Pac. Według ustaleń Raman Pratasiewicz był śledzony w Grecji od samego przyjazdu 9 maja. Pracownik greckiego MSW powiedział, że po przeanalizowaniu nagrań z kamer w hotelach i na lotnisku staje się widoczne, że był on obserwowany przez funkcjonariuszy z rosyjskimi paszportami. Uważamy, że ci ludzie działali w interesie Białorusi i pomogli ustalić, że Pratasiewicz znalazł się na pokładzie samolotu, który leciał na terytorium Białorusi, powiedział anonimowy funkcjonariusz greckiego MSW. Opozycyjny bloger Raman Pratasiewicz i mająca rosyjskie obywatelstwo jego przyjaciółka Sofia Sapiega zostali zatrzymani w Mińsku 23 maja po wymuszonym lądowaniu samolotu lecącego z Aten do Wilna. Stało się to przyczyną kolejnego pogorszenia relacji Białorusi z Zachodem i nowych sankcji. W ich wyniku samoloty europejskich linii zaprzestały lotów na terytorium Białorusi, a białoruskie samoloty przestały latać do krajów europejskich. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.

Takie informacje bardzo nas cieszą. 11, prawie 12 minut po godzinie 13. To, co usłyszeliśmy w serwisie informacyjnym, a to gorąca informacja sprzed dosłownie 10-13 minut. Magdalineta awansowała do trzeciej rundy French Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Rywalka Polki, liderka światowego rankingu, Australijka Ashley Barty, skreczowała z powodu kontuzji przy prowadzeniu linet 6-1 i 2-2. Dziś swój mecz drugiej rundy ma rozegrać też Iga Świątek, która zmierzy się ze Szwedką Rebeką Peterson. Spotkanie planowane jest po południu. Oczywiście to również będziemy śledzić na antenie Trójki, na bieżąco Państwa informować, gdziekolwiek by Państwo spędzali długi czerwcowy weekend. My polecamy audycję. Trójka do trzeciej. Też będą atrakcje. Już po części wspominałem wczoraj, że będziemy mieli dla Państwa niespodzianki, zaproszenia. Proszę o cierpliwość. 3 minuty 33 sekundy? No może z wąsem. Proszę o cierpliwość. Szczegóły za moment. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, they get better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest trick you like. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest. Yeah. to be way more than friends. What? More than friends. What you want me to say? Szesnaście minut po godzinie 13:00, tak właśnie z uśmiechem zachęcam Państwa do tego, by wziąć udział w trójkowym koncercie, tak właśnie na żywo. Już w najbliższą niedzielę, 6 czerwca o 19:00 tu przy Myśliwieckiej w trójkowym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej na żywo zagra Darek Kozakiewicz, zaśpiewa Natalia Sikora. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia. Proszę telefonować 2 2 7 3. Podwójne zaproszenia na najbliższą niedzielę na godzinę 19:00 tu na żywo do trójkowego studia koncertowego. Darek Kozakiewicz, jak wiemy, przez lata, jak słyszeliśmy przed chwilą też i Michał podpowiadał i w teście, i w breakaucie, i w perfekcie, to sięgnijmy po płytę perfektu właśnie z 2014 roku. Ta płyta wydana z trójkowym znakiem na tym wydawnictwie numer 3. Do słów Roberta Gawlińskiego, muzyka Piotr Urbanek i właśnie Darek Kozakiewicz. Droga bez łez. 2 2 7 3 zaproszenia na trójkowy koncert czekają. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez. Takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kracze i głowę mi wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Na drodze do twych ramion, a diabeł gra przez moją jasną stronę dławiąc. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca, deszcz gorzkich łez? Chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? We'll be right back. chcę, życie znam i zaciskam gaz. Do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tylko gitarowo, ale także wokalnie wiele będzie się działo podczas najbliższego wieczoru koncertowego tu w Trójce. Zaproszenia na dziś, te, które miałem dla Państwa, już się rozeszli, ale jeszcze będziemy mieli, proszę uważnie, także jutro nasłuchiwać audycji Trójka do trzeciej. 25 minut po godzinie 13 na otarcie łez, na pocieszenie tym wszystkim, którym się dziś nie udało, a na pewno uda się jeszcze w tym tygodniu zdobyć zaproszenie na granie koncertowe Polskiego Radia. Okazja do tego, by już teraz zrobić głośniej. Mój dobry dziadek, dzielny człowiek,

Zbigniew Wodecki, Mycen, Rich Orchestra and Choir. To na naszej antenie i także w studiu koncertowym Polskiego Radia. Słuchają Państwo programu trzeciego, za 29 minut będzie 14. Czy świątek, piątek, też trzeba kręcić pętelki? I tak właśnie pan Marcin, słusznie dziś, troszkę takie skrzywienie zawodowe kierowcy zawodowego dziś też. Tyle, że na rowerze pozdrowienie mają Państwo z kompleksu przyrodniczego Żabie Doły między Bytomiem a Chorzowem. I do tego dokumentacja fotograficzna. Bardzo pięknie dziękujemy, więc chyba z tego zaproszenia nie do lenistwa, do aktywności podczas dłuższego czerwcowego weekendu Państwo skorzystali. Zachęcam do korzystania z możliwości kontaktowania się z nami. Przypomnę, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl mailowo i smsowo 71335. No właśnie o tym aktywności, o tym, co w sercu, w duszy gra teraz. Bardzo życiowa opowieść, bo zdobył się na wyczyn, a zatrzymały go formalności. Pan Andrzej Łagowski z gminy Wisznice w województwie lubelskim, który tratwą wyruszył Wisłą z Puław do Morza Czarnego, potrzebuje pomocy. Podróżnik pokonał już 1300 kilometrów, jednak utknął w Niemczech. Obecnie znajduje się w Wesel przed śluzą i szuka statku, który go załaduje na pokład i przewiezie przez Ren. Męża, choć nie bez obaw, wspiera żona, pani Marlena. W naszej rodzinie mąż ma ksywkę Noe. Tak w sumie nasza córka go nazwała. Także zbudował arkę i Noe płynie. Pierwsze 3 tygodnie były naprawdę ciężkie. Cały czas był wiatr w oczy, deszcz w oczy, miałem też śnieg, grad, gdzie miało wiać do 70 w porywach, więc moja trasa po prostu mogłaby tego nie przetrwać. Tutaj to jest takie wyzwanie, którego on też nie zna, nie wie, co go spotka, co go czeka. Dlaczego pani mąż zdecydował się na taką wyprawę? To było jego takie marzenie, wyzwanie, które chciałby pokonać. To coś jest nowego. No na dzień dzisiejszy dopłynąłem do miejscowości Wizel. To jest ostatnia śluza już przed wyjściem na Ren. Tutaj zostałem zatrzymany, nie mam prawa przepłynąć przez tą śluzę. Nie pozwala na to niemieckie prawo. Otóż okazuje się, że na arenie, chcąc płynąć pod górę, muszę osiągnąć 10 km pod prąd na godzinę. Więc no nie jestem w stanie tego sam zrobić. Szukam barki, która mnie przewiezie. Zgodzili się na to, na śluzie, że jeżeli znajdę statek, barkę, która będzie chciała mnie przewieźć przez Ren, to mnie przepuszczą. Jerzy Flisiński. Ale już oczywiście, że trzeba się odważyć, trzeba się odpowiednio przygotować, trzeba mieć i dobry sprzęt, i wyposażenie. No jest to jakieś hobby, jakaś pasja. Poza tym no, ma szansę dobrze zaistnieć w mediach, a jednocześnie będzie miał z tego ogromną satysfakcję. Druga opcja to jest taka, że na piątek na wieczór mam zamówioną lawetę od człowieka, który tutaj mieszka już w Niemczech kilka ładnych lat, ma swoją firmę. Przyjadą po mnie lawetę i po prostu bezpośrednio już nawet nie na Mę, tylko na Dunaj zostanę przewieziony. To jest jakieś 580 kilometrów do Ingolstadt. Tam się zwoduję drugi raz i będę kontynuował, czyli zostanie mi jakieś 2700 kilometrów już bezpośrednio Dunajem do Morza Czarnego. Gotuję na tratwie, mieszkam na tratwie i będę płynął dalej. No w tym momencie mam zrobione 1350 kilometrów. Dotrę do celu do końca miesiąca najprawdopodobniej. Już pływał i na Mazurach, i na morzu. Może to było za mało, może potrzebował większego wyzwania. No stwierdził, że łódką nie, bo w nauce już wszystko takie przewidywalne jest, a na tratwie no jest jakieś wyzwanie. Pan Andrzej Łagowski własnoręcznie zbudowaną z desek i beczek tratwą ruszył na początku maja. Do przepłynięcia ma jakieś 5000 kilometrów. Wszyscy z Państwa, słuchacze trójki, którzy chcieliby mu w jakikolwiek sposób pomóc, można się skontaktować z panem Andrzejem przez media społecznościowe. Hasło, znak, sygnał. Tratwą do Morza Czarnego. A tym niezwykłym wyzwaniem pana Andrzeja Łagowskiego zainteresowała się nasza reporterka Małgorzata Tymicka. To trójka, Polskie Radio, za 25 minut będzie 14. Some people let go, some people let love slip away. Yeah. But I'm gonna hold on when no one believes. I'll keep the faith. And I know that we're in trouble, but I swear that we'll survive. If we were deep sea divers, no one came to find us. If you had not. I give you my last breath. Oh, I give you my last breath. lifeline, someone to call when we're alone. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. 15 minut pozostało do godziny 14, ale kto by tam w długi czerwcowy weekend liczył czas. No ale trzymamy się tego, już za chwilę powtórka z rozrywki, ale wcześniej z cyklu Stoi gitara w kącie, czas zrobić z niej użytek. Co się tak będzie kurzyć? Za 16 minut dzisiaj, opatrz pan, panie. Za 16:14. Myślałem, że pan taki tutaj, szanowny, rozgogolony, przyjdzie lato w pełni za oknami. Rozumiem, że klimatyzacja w aucie działa. Założyłem bluzę specjalnie, bo wiem, że lubicie tutaj sobie w studiu troszeczkę schłodzić. Łukasz Szwed, dzień dobry. Czas dzień dobry. Na powtórkę z rozrywki. No, dziś pomówimy głównie o możliwości łatwego zarobienia pieniędzy. A o, posłucham chętnie. Nie mówię o wyciąganiu babci z portfela. Mm. Mówię o udziale we wszelkiego rodzaju teleturniejach, akcjach promocyjnych i innych wynalazkach wymyślonych przez marketingowców. To wszystko polega na tym, że my mamy chwilę przyjemności, a organizatorzy promocji mają nasze pieniądze i to nie zawsze małe. Przed nami obustronni ludzie, haczyk w umowie. Zakupy w Bombi online? O kurcze, to już mają taką opcję? Popatrz, popatrz. I co my tu mamy? O rany. Zestaw gąbeczek za jedyne 2 grosze. Helena, widziałaś? Co? No gąbeczki za 2 grosze, to przecież nic. To przecież darmocha. No to bierz. Okej, dobra. Czekaj, aha. Najpierw trzeba założyć konto. No dobra. Powiedzmy, Marian Bogatko. Kto? Marian Bogatko, pierwszy mąż Wandy Wasilewskiej. Nie będę przecież zdradzać swojego imienia i nazwiska. Ale no. Adres będziesz musiał podać. Przecież jak mają nam te gąbki przysłać? A, no tak. No dobra, no to Karol Barański, zaakceptuj regulamin. No to co my tu mamy? Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych, promocyjnych, statystycznych, prześmiewczych, idiotycznych, głupich i niegodnych. Ponadto zezwalam na szarganie mojego imienia, pucowanie go, zamieszczanie mojej kolonoskopii na wszelkich możliwych portalach internetowych, dołączanie mojego zdjęcia i danych teleadresowych przy entuzjastycznych komentarzach na portalu plutek.pl. Aha. Zgadzam się też na doklejanie mojej twarzy do każdej kampanii społecznej, politycznej, reklamowej lub poparcia dla podwyżek cen biletów ZTM. No proszę, proszę. Administrator będzie też miał prawo przywołać mnie do siebie o dowolnej porze, żeby masować mu stopy lub świadczyć rozmaite usługi. Jeśli sobie tego zażyczy, będę kicał pod ścianą w przebraniu zająca poziomki, wołając: jestem twoją zajęczą dupą. Wyrażam też entuzjastyczną zgodę na występy mojej żony i córki w akcjach promocyjnych w hipermarketach promujących świąteczne wyprzedaże psujących się produktów. Czyli standard, dobrze. Ale właściwie to warto? No ale gąbki za 2 grosze, rozumiesz? To mega okazja. Bierzemy. No co jest? Towar aktualnie niedostępny, no. Akurat. O, telefon dzwoni, odbierz. Halo? W stroju zająca poziomki. U mnie za 15 minut. Teraz już wiem, skąd się wziął przed domem sąsiada zając poziomka, który kosił trawnik. No, proszę uważać, jedno kliknięcie czy jeden telefon faktycznie mogą zmienić życie i to niekoniecznie na lepsze. A przed nami Krzysztof Dałkrzewicz, Audiotele. Kiedy chce mi się nagle dowartościować, to kosztuje mnie, wierzcie, niewiele. Na fotelu zasiadam i biorę długopis i się rzucam na Audiotel. Każda trafna odpowiedź i łatwiejszy jest świat. 3,70, halo, 3,70, halo, 3,70 plus VAT. W takim świecie mam pewność i wszelkie gwarancje, że bez trudu poradzę i nigdy nie zginę, bo ja wiem, gdy pytają podstępnie, czy Chińczyk jest czerwonym, czy żółtym, czy raczej murzynem, czy przez Wiedeń przepływa tam i za czy Dunaj, i czy zimą jest upał, czy mrozy i zamieć. Jak ja tego posłucham, to proszę mi wierzyć, że odpowiedź na wszystko znam prawie na pamięć. Każda trafna odpowiedź ci łatwiejszy jest świat. 3,70, halo, 3,70, halo, 3,70 plus VAT. Bibidibidim, bibidibidim, bibidibidim. Potem chwytam telefon i dzwonię z odpowiedzią i moim dokładnym adresem. I wystarczy już tylko cierpliwie poczekać, by odjechać ze studia nowym Mercedesem. Ale mimo że czekam nadzwyczaj cierpliwie, bo z nerwami też nie mam od dawna kłopotów, coraz bardziej mi chodzi myśl jedna po głowie, że się staję idiotą. Ale w tłumie idiotów, którym też jest potrzebny łatwiejszy ten świat. 3,70, halo, 3,70, halo, 3,70 plus VAT. Teraz dzieci się skupcie, będzie coś dla was, oznacza ten zwrot koci łapci. Kto to robi, czy krowa, czy policjant z Rzeszowa, czy też wnusie, gdy trafią do babci. Wam potrzebny jest także łatwiejszy ten świat. Zapraszamy i dzieci. Plus fakt. Audiotele było popularne, zdaje się, w latach 90. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś egzystuje ta forma rozrywki. Jutro zapraszam Państwa na Akademię Rozrywki o 13.30, a przed nami powrót do lat 90., gdzie można było zostać naciągniętym nawet w kiosku, kabaret Elita, sprzedaż łączona, a zaraz potem na zakończenie piosenka do samodzielnego nucenia Zdzisława Sośnicka, Aleja Gwiazd. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Poproszę gazetę. Dzisiejszą? No to pewnie, że dzisiejszą. Co za pytanie? No. Pytam, bo wie pan, zostało mi parę wczorajszych, a z wczorajszą gazetą jako dodatek był szampon do włosów. Bardzo proszę, bez złośliwości. Oj, najmocniej, przepraszam, ja nie zauważyłem, że pan jest łysy. No, no dobrze, no wystarczy, że ja zauważyłem. No to co, da mi pan tę gazetę? Kiedy boję się. No czego, no? No bo dziś z gazetą jest żel do włosów. No to powariowali, no słowo daj, no poszaleli. No proszę mi dać jakiś inny dziennik. Może ten, o. Może nie, bo dziś razem z tą gazetą jest płyta kompaktowa. Do czego pan się obawia? No wie pan, kolejnej niezręczności, no. No nie rozumiem, wszak nie jestem głuchy. Wszak nie, oczywiście, ale na tej płycie jest muzyka młodzieżowa, a pan szanowny, przepraszam bardzo, do młodziaków raczej nie należy. No. Nieważne, proszę pana, jak się wygląda, ważne, jak się człowiek czuje, a ja czuję się młodo. A, to świetnie, no. Proszę bardzo, 3,60. Ile? 3,60. Jak na gazetę i płytę, to nie jest dużo, kochany. Proszę pana, to jest rozbój na prostej drodze. Jak można na siłę wciskać ludziom coś, czego nie chcą, no? A pan szanowny nie chce tej płyty? No pewnie, że nie. To nie ma problemu, sprzedam panu gazetę bez płyty, no co tam. No doskonale. Ile płacę? 3,60. No jak to? No 3,60 kosztowała gazeta razem z płytą. Bez płyty tyle samo, nic na to nie poradzę. Na gazecie jest kod paskowy, tu mam kasę fiskalną. Cena z płytą i bez płyty jest taka sama. No, już dobrze, wezmę z płytą. Nie, no po co? Przecież pan tej płyty nie chce. No nie chcę, ale proszę pana, nie ja wymyśliłem to kretyństwo, żeby gazetę sprzedawać razem z płytą. Tak jest. A może lubi pan drzem wiśniowy? No, lubię. To kup pan tygodnik dla działkowiczów. W komplecie jest słoik drzemu. Z tym, że ja nie jestem działkowiczem. Ale lubi pan drzem. No, lubię, no. Przepraszam, a jaką pan ma orientację seksualną? No, co to pana obchodzi? Pytam, bo w miesięczniku dla gejów jest lakier do paznokci. Nie maluję paznokci. A depiluje pan łydki? No, czy pan oszalał? No co za pomysł w ogóle? Bo znowu do tego pisma z gołymi panienkami jest dołączony depilator. A mogę zobaczyć? Tak jest, więc jednak pan depiluje. No, proszę pana, nie depiluje, ale chcę obejrzeć. Mogę? No niech się pan nie napala, nie da się obejrzeć. Ja. Nie da się, teraz pisma z gołymi babami są lutowane, foliowane worki i żeby zobaczyć, trzeba najpierw kupić. Bierze pan 12,30. Nie, dziękuję bardzo. No bo jeżeli, dajmy na to, lubi pan chipsy, to z gazetą dla zmotoryzowanych jest torba chipsów. Proszę no. pana, nie chcę gazety dla zmotoryzowanych, wczoraj ukradli mi auto. No to gazetę pan wyrzuci, a chipsy pan zje. Bardzo dobre, proszę pana, z bekonem. Panie kochany, ja nie chcę szamponu, ja nie chcę żela, ja nie chcę, proszę pana, płyty depilatorów, nie chcę dżemów, lakierów do paznokci, chipsów. Ja chcę kupić zwyczajną, normalną, codzienną gazetę. No to idź pan do piekarni. Do piekarni? Do piekarni, kochany. Tam do każdych 6 bułek darmo dają gazetę. Co za ludzie, kurde, żeby nie wiedzieć takich podstawowych rzeczy, no. Idą w parze.